Uderzenia gorąca, zimne poty, wahania nastroju. Ale w tym okresie równie ważne jest utrzymanie mocnych kości. A Climea Forte dostarcza wapń i witaminę D3. No fakt, to bardzo istotne. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. To rozumiem! Pierwsza rata gratis i do maja nie płacisz! Tak ma być! Teraz w sklepach Euro. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. Następną lub resztę ceny zapłacisz dopiero w maju. Na przykład LED TV Sharp 40 cali, za który ty zapłacisz 1139 zł i 5 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 8 grudnia, jest 14. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie Komisja Wenecka o sądownictwie w Polsce, Sejm i głosowania nad poprawkami do prezydenckiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym oraz Komisja Europejska, która gratuluje wicepremierowi Mateuszowi Morawieckiemu nominacji na stanowisko premiera. Ale najpierw na 16. Pałac Prezydencki zapowiada przyjęcie dymisji rządu Beaty Szydło i desygnację na premiera Mateusza Morawieckiego. Do tego tematu wrócimy jeszcze w tym serwisie. Komisja Wenecka przyjęła dwie opinie na temat ustaw i projektów ustaw dotyczących reformy sądownictwa w Polsce. Według komisji zmiany stanowią poważne zagrożenie dla sądownictwa. Opinie dotyczą ustawy o prokuraturze oraz nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych i prezydenckich projektów ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Przed przyjęciem opinii stanowisko polskiego rządu zaprezentował stały przedstawiciel przy Radzie Europy Janusz Stańczyk. Sesja plenarna trwała około 2 godzin. Projektem prezydenckiej ustawy dotyczącej Sądu Najwyższego od 2 godzin zajmuje się Sejm. Do tej pory przyjął m.in. poprawki modyfikujące kwestię skargi nadzwyczajnej. Prezydencki projekt zakłada m.in. badanie przez ten sąd skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki, w tym z ostatnich 20 lat. Dyskusji cały czas przysłuchuje się Ksenia Maćczak. Kseniu, poprawek do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym w sumie było kilkadziesiąt. Czy zbliżamy się do końca? Tak, to już właściwie koniec, bo wszystkie poprawki zostały przegłosowane, więc zostało głosowanie końcowe, ale dotyczące projektu, jak powiedziałaś, Sądu Najwyższego, a przed nami jeszcze drugi projekt dotyczący Krajowej Rady Sądownictwa, co oznacza, że założony 5-godzinny blok głosowań znacznie się wydłuży. Jeśli chodzi o projekt dotyczący Sądu Najwyższego, to łącznie złożono 62 poprawki, o połowę mniej złożono do projektu dotyczącego Krajowej Rady Sądownictwa. Końcowym wystąpieniom towarzyszą niezwykłe emocje, hańba, demokracja, to tylko nieliczne okrzyki, jakie padają tutaj na sali obrad. Ten pierwszy projekt zakłada m.in. badanie przez Sąd Najwyższy skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki sądów. Zgodnie z projektem w Sądzie Najwyższym ma też powstać Izba Dyscyplinarna. Jeśli chodzi o KRS, to zakłada on m.in., że 15 sędziów do KRS będzie wybierał Sejm większością 3/5 głosów, a każdy klub będzie mógł wskazywać nie więcej niż 9 kandydatów na członków rady. Dziękujemy, mówiła Ksenia Maćczak. Komisja Europejska pogratulowała wicepremierowi, ministrowi finansów i rozwoju Mateuszowi Morawieckiemu nominacji na stanowisko premiera Polski. Komisja Europejska gratuluje panu Morawieckiemu nominacji na stanowisko premiera. Oczekujemy współpracy z nim i jego rządem w przyszłości po zakończeniu procedury konstytucyjnej. Mówił rzecznik komisji Margaritis Skinas, a premier Beata Szydło dziękowała dziś rano w Sejmie parlamentarzystom za 2 lata wspólnej pracy. Sylwia Białek. Premier mówiła, że to, co jej rząd robił przez ostatnie 2 lata, jest bardzo ważne dla Polski i dla Polaków. W ciągu tych 2 lat udało się zrobić bardzo wiele dobrego i jestem dumna z tego, że rząd PiS w tym czasie przywrócił wiarę Polaków w polskie państwo, przywrócił godność polskim rodzinom, a przede wszystkim, że Polska tak wspaniale się rozwija, podkreśliła. Dziękowała za 2 lata wspólnej pracy klubowi parlamentarnemu Prawa i Sprawiedliwości, ale również wszystkim posłom z pozostałych klubów. Beata Szydło poinformowała, że w rządzie pozostanie. Pozostanę w rządzie po to, żeby razem z Prawem i Sprawiedliwością budować dobrą zmianę. Dziękuję bardzo. Wiceminister kultury Jarosław Sellin powiedział, że szefowa rządu będzie wicepremierem odpowiedzialnym za sprawy społeczne. Tutaj oczywiście ma największe osiągnięcia jako premier ostatnich 2 lat i myślę, że bardzo wielu Polaków właśnie z powodu odważnych decyzji w dziedzinie polityki społecznej jest pani premier Beacie Szydło wdzięcznych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Powtórzmy wiadomość sprzed kilku minut. O 16:00 prezydent Andrzej Duda przyjmie dymisję rządu Beaty Szydło i desygnuje na premiera Mateusza Morawieckiego, poinformował rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. Uroczystość odbędzie się w Pałacu Prezydenckim. A opozycja ocenia, że mamy do czynienia z, tu cytat, farsą dotyczącą wymiany premiera. Tak mówił w Sejmie Rafał Trzaskowski z PO. Oczekujemy od prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego podania przyczyn zmiany na stanowisku premiera. To już słowa szefa PSL-u Władysława Kosiniaka-Kamysza. Jest 3-miesięczny areszt dla dwóch młodych mężczyzn podejrzanych o napad i brutalne pobicie Amerykanów w Giżycku. Decyzję podjął tamtejszy sąd rejonowy. 20-letni Hubert H. i jego rówieśnik Bartłomiej K. mieli pobić żołnierzy w centrum miasta. Najpierw został pobity jeden z pokrzywdzonych, pracownik cywilny amerykańskiej jednostki wojskowej. Chwilę później zaatakowany został drugi z pokrzywdzonych, żołnierz armii amerykańskiej, który w wyniku napaści doznał poważnych obrażeń. Mówił prokurator Krzysztof Stodolny z prokuratury okręgowej w Olsztynie. Hubertowi H. zarzucono także zniszczenie dokumentów skradzionych wcześniej jednemu z pokrzywdzonych, a także udział w pobiciu Tomasza J. tydzień później, również w Giżycku. Bartłomiej K. miał natomiast tej samej nocy pobić także innego mężczyznę. Katarzyna Piasecka, Radio Olsztyn. Już za 2 godziny rozpoczynamy naszą trójkową licytację, z której dochód przekażemy dla dzieci ofiar wojny w Syrii. Licytację, do której trwają gorączkowe przygotowania, poprowadzi Kuba Strzyczkowski. Cześć, przepraszam. A coś do mnie? Koszulka jest, kurtata. O, no świetnie. Mamy rzeźbę. Jest to rzeźba w brązie. Rzeźbiarz Ryszard Piotrowski. Przedstawiająca leżącą kobietę na postumencie mahoniowym. Sekundeczkę. Jeszcze czegoś brakuje. Partytura i batuta z autografem od Jerzego Maksymiuka. Wydawca dzisiejszej popołudniówki Ewa Lipowicz. Jazda z Kajetanem Kajetanowiczem. To dla ludzi o mocnych nerwach i lubiących szybkość. Koszulka z podpisami Marcina Gortata i jego kolegów z drużyny Washington Wizards. Serdecznie polecam Państwu wizytę na Facebooku. Marek Wałkuski zrobił o tym film. Nie wolno tego przegapić. Mamy też, i to jest dopiero gratka dla fanów muzyki, zestaw od Deep Purple. Mamy też jedną niespodziankę, ale niespodzianka jak to niespodzianka musi pozostać do końca niewiadomą. Zapraszam serdecznie po 16:00. I to był serwis trójki. Do wieczora zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu. Na północy kraju lokalnie także deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Od 3 stopni na północnym wschodzie do 7 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując słuchawki Beats EP z pilotem umożliwiającym odbieranie połączeń, zapłacisz 299 zł, oszczędzając 100 zł. Więcej okazji w Nowej Gazetce i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Smyk zaprasza na świąteczny mega weekend. 20% rabatu na wszystkie zabawki. Oferta ważna w sklepach stacjonarnych Smyk od 8 do 10 grudnia. A na smyk.com mnóstwo innych promocji. Wyłączenia w regulaminie. Cały dla małych. Nasi skoczkowie są w wyjątkowej formie, szykują się do skoku, szybują, lecą i już są w Renault! Ty też skocz do salonu Renault i zyskaj nawet do 20 tysięcy złotych dzięki ofercie mistrzów. Teraz modele Renault dostaniesz z oponami zimowymi, a dodatkowo ubezpieczenie 2,9% w ramach Renault finansowanie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Szczegóły oferty w salonach. Renault, oficjalny partner PZN. Uciekają. Zatrzymać ich. Są tuż za nami. Szybciej. Wstać. Dopadli mnie. Kiedy mnie dopada chrypa, zawsze sięgam po Vokaler. Vokaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Vokaler to podstawa w zawodzie lektora, ale polecam go każdemu na problemy z chrypą i suchym gardłem. Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę. Wybierz swój ulubiony smak. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Ceny niskie, że tylko brać! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop HP Windows, procesor Intel Core i3 za jedyne 1799 zł. Telewizor Philips 43 cale, Smart TV, Wi-Fi za jedyne 1499 zł. Polskie zimy potrafią być straszne. Rekord zimna w Warszawie minus 37, w Krakowie minus 38, a w Poznaniu minus 39. Jedynym wyjściem dla kierowców jest nadzieja na dobrą pogodę. Albo zakup akumulatora Bosch. Dzięki technologii Powerframe akumulatory Bosch są odporne na bardzo niskie temperatury, częste cykle ładowania i rozładowania i działają o 20% dłużej niż standardowy akumulator.

could meet you halfway. That what you feel the most, don't could meet you halfway. Hey. Take a long way down, pass it around. Take a long way down, pass it around. Dziś punktualnie w południe rozpoczęła się sprzedaż biletów na koncerty grupy Pearl Jam nie dla członków fanklubu, tylko zwykłych śmiertelników. Od 12 w południe na koncerty w Amsterdamie, Londynie, Pradze, Krakowie, to przypomnę trzeci dzień lipca 2018 roku, Berlinie i Barcelonie. Bardzo prosimy wszystkich fanów Pearl Jam o uważne słuchanie dzisiejszej tonacji trójki. Teraz zaśpiewa u nas dwa razy James Dean Bradfield. Pierwszy z tych utworów znamy bardzo dobrze, a James nie wie nawet, że śpiewał go wprawdzie z ekranu, ale jednak 330 metrów pod ziemią w ubiegłą niedzielę. And yet I love to wonder forever. The wooded hill and dell, they grabbed and bruised and plundered because the greed was great, and slunk away and purchased the medals of the state. And yet I love to wonder the alleyways I went. And what's from gods and bridges? The to pan James jako gościnny wokalista z uwagi na swoje walijskie pochodzenie na ostatniej płycie grupy Public Service Broadcasting, ale oczywiście myśli też o własnym macierzystym zespole. Kiedy usłyszałem, że nowe nagranie Manic Street Preachers ma być, i to według niego samego, w klimacie bardzo podobnej w energii do Motorcycle Emptiness, który pozostaje wciąż nieprzerwanie moim ulubionym utworem zespołu, to pomyślałem, że warto tego posłuchać. Dziś światowa premiera nowej piosenki Manic Street Preachers International Blue. You never told us why you Niecałe 3 minuty brakuje do wpół do trzeciej. Nowe nagranie grupy Manic Street Preachers. Teraz już do końca tonacji trójki, w zasadzie wyłącznie grupa Pearl Jam. Jest powód. Dziś rozpoczęła się sprzedaż biletów na polski koncert 3 lipca przyszłego roku w Krakowie. No i mamy dla Państwa niespodziankę. Podwójne zaproszenie. Szczegóły za chwilę. To teraz ważny za chwilę adres mailowy lista.osobista@polskieradio.pl. Płyną na ten adres już dowody na to, że Państwo kupiliście bilety na koncert Pearl Jam. Są skany z różnymi wersjami i na trybunach, i na płycie. My mamy dla Państwa podwójne zaproszenie na ten właśnie koncert. Do tego jeszcze ostatnia koncertowa płyta grupy Pearl Jam. Ten pakiet trafi do kogoś, kogo wybierze dwuosobowe jury w składzie Piotr Kordaszewski i Piotr Metz za dokładnie kwadrans, bo to konkurs błyskawiczny. Bardzo prosimy w trzech zdaniach i nie więcej, w trzech zdaniach, choć ich długość nie jest ograniczona, opowiedzieć swoje najważniejsze przeżycie związane z Pearl Jam. Od teraz lista.osobista@polskieradio.pl. One, two, three, four, two. I seem to recognize your face. Wanting familiar, yeah, I can't seem to place it. Can I find the candle of heart to light your one and ill light? Times they're catching on with me. Wish I'd seen a place that no one's ever taken me. Our sand thoughts, they fade. Jedno z pytań to oczywiście to, czy amerykańska trasa z ubiegłego roku i płyta koncertowa może być dla nas jakąś wskazówką tego, co usłyszymy podczas koncertu Pearl Jam w Krakowie, jeżeli chodzi o zestaw utworów. A być może zespół ukłoni się znów swoim fanom, prosząc o pomoc w wyborze tej setlisty. A my oczywiście bardzo chętnie wtedy pomożemy. Tell him, take no more. She.

Za niecałe 17 minut będzie 15. Przypominam, że walczymy o podwójne zaproszenie na koncert grupy Pearl Jam w Krakowie 3 dnia lipca roku 2018. Na dodatek dokładamy jeszcze koncertową ostatnią płytę grupy. Należy w 3 zdaniach napisać o swoim najważniejszym przeżyciu związanym z Pearl Jam. Moja skrzynka mailowa powoli się zatyka. Przejrzałem szybciutko Państwa maile, bo jestem jednym z dwóch jurorów i to, co zauważyłem, to, że najczęściej wśród tytułów pojawia się piosenka Alive. Za 10 minut i trochę sekund będzie 15. Teraz na przykład dwuosobowe jury udaje się na naradę. Bardzo prosimy nie przysyłać już odpowiedzi w tej sprawie. Za prawie dokładnie 5 minut rozwiążemy konkurs. Trzy zdania. Oto trzy zdania pani Marty Radomskiej. Moje najważniejsze przeżycie dopiero będzie. Kropka. W lipcu. Kropka. W Krakowie. Kropka. Mamy nadzieję, że będzie pani Marto. Gratulujemy. Otrzymuje pani podwójne zaproszenie na koncert 3 lipca w Tauron Arenie w Krakowie. Anna Regulska, Piotr Kordaszewski i Piotr Mec. Dziękujemy za dzisiejszą tonację trójki. Wszyscy, którzy pytali o to, czy pamiętamy, że dziś 8 grudnia, pamiętamy. Odsyłam do jutrzejszej listy osobistej od 19. Do usłyszenia. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Dziś po raz kolejny trójkowych turystów zaprosimy do Czech. Interesujących tras jest tam tak dużo, że jest z czego wybierać. Przybliżaliśmy już Państwu rejon Karkonoszy. Tym razem powędrujemy z Iwaną Bilkową z Czeskiej Centrali Ruchu Turystycznego, m.in. na Morawy. Co ciekawego można zobaczyć na tej trasie? Ja bym serdecznie, słuchacie, chciała zaprosić na trasę, która się znajduje w najcieplejszym kącie Republiki Czeskiej. To jest taki specjalny mikroklimat. Otóż są to południowe Morawy. Zaprosiłabym na taką trasę, powiedzmy takie zwiedzanie bardziej parku, który jest wpisany na liście UNESCO, Lednicko-Walkicki od roku 1996. I możemy naprawdę sobie wędrować godzinami, dlatego że się znajdujemy w parku angielskim oraz francuskim, który ma powierzchnię ponad 200 km. Kwadratowych. Powstał park placów Liechtensteinów. Oś całego kompleksu przebiega od barokowego palacu w zamku stylu nowego gotyku w Lednicy. Bardzo ciekawe dla Was wszystkich jest na pewno odwiedzenie minaretu, który został zbudowany pod koniec XIX wieku i jest wzorowany na minaretach stojących przy tureckich meczetach. Oczywiście Państwo się dowie, dlaczego na południowych Morawach, gdzie są rzymskokatolicy, powstał właśnie taki minaret, chociaż tam nie było ani jednego muzułmanina. Chciałabym jeszcze zaprosić